ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। आत्मगृहीति नामक इस अधिकरण के दो वर्णक हैं, इन्हें इस अधिकरण का भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार से विचार किया है। प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के जो दो श्लोक यहाँ पर छपे हुए हैं, उनका हम लोग अर्थानुसंधान कर चुके हैं। द्वितीय वर्णक का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले भी दो श्लोक यहाँ पर हैं, उनका विचार नहीं हुआ है, वो प्रथम वर्णक भाष्य के अनुसार होगा उसके बाद। तो आत्मगृहीति अधिकरण के प्रथम वर्णक के विस्तृत स्वरूप को बताने वाला जो भाष्य है उसका विचार आज प्रारंभ होना है। तो आत्मगृहीति नामक जो ये अधिकरण है इसके विषय को प्रथम भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य में देखिए, ऐतरेय के श्रूयते आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत स ईक्षत लोकानुसृजा इति स इमान लोकान असृजत अम्भो मरीचिर मरम आपह इत्यादि। तो ऐत्रेयक उपनिषद के उपक्रम वाक्य को आत्मगृहीति अधिकरण के विषय के रूप में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। आत्मगृहीति अधिकरण का विषय वाक्य ये है। ऐत्रेय उपनिषद के प्रारंभ में आए हुए इस वाक्य का अर्थ है कि अग्रे यानि जगत की उत्पत्ति से पहले इदम आसीत यानि इस समय स्थिति अवस्था में जिसे हम देख रहे हैं वह जगत इदम शब्द से परामृष्ट है। तो कहा जा रहा है कि यह जगत था उत्पत्ति से पहले, इदम अग्रे आसीत, जगत की उत्पत्ति से पहले जगत था। था तो कैसा था, किस रूप में था, कहते आत्मा वही, वही शब्द है अवधारणा अर्थ में, यानी आत्मा एव। तो यह इस समय आत्मा से अलग जो जगत प्रतीत हो रहा है वह अपने उत्पत्ति से पहले आत्मा ही था। और आत्मा से अतिरिक्त भी अन्य कुछ होगा द्वैतवादी के अनुसार, तो श्रुति कहती है आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, आत्मा ही आत्मा था। इसलिए कहा कि नान्यत किंचन मिषत, यानी मिषत शब्द का अर्थ है सक्रिय, चलत, चलन का अर्थ होता है क्रियावान। तो सक्रिय पदार्थ दूसरा कोई भी आत्मा को छोड़ करके नहीं था, अकेला आत्मा था। आत्मा वा इदम अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। तो द्वितीय की सत्ता का निषेध पूर्वक जगत की उत्पत्ति से पहले मात्र एक अद्वितीय आत्मा का कथन प्रथम वाक्य में हुआ और जब जगत की सृष्टि करना प्रारंभ हुआ तो कहा जा रहा है कि स इक्षत। तो स यानि उत्पत्ति से पहले जो अकेला आत्मा है उसी को स शब्द से लेना है। उस आत्मा ने, अद्वितीय आत्मा ने ईक्षण किया यानि संकल्प किया। क्या संकल्प किया? तो लोकान नु सृजा इति, तो लोकों को उत्पन्न करूं ऐसा संकल्प उस अकेले आत्मा ने किया और अपने संकल्प को साकार करने के लिए फिर जिन लोकों को बनाने का संकल्प किया था उन लोकों को संकल्प पूर्वक बनाया। तो ये कहते हैं कि स इमान लोकान असृजत। अभी जो स्थिति अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं लोक तथा लोक निवासी प्राणी, इनको बनाया परमेश्वर ने, स शब्दित आत्मा ने इन लोकों को बनाया। स इमान लोकान असृजत का अर्थ है कहा जिन लोकों को बनाया वे कौन कौन लोक हैं? तो कहते हैं कि अम्भ, अम्भ शब्द से स्वर्ग लोक को लेना है। टीकाकार कहते हैं पहले मिशत शब्द का अर्थ कर दिया, नान्यत किंचन मिशत में एक मिशत ये क्रियापद है ना, तो मिशत का अर्थ कर दिया चलत। तो दूसरा कोई भी चलत यानि सक्रिय पदार्थ नहीं था। और अम्भ इत्यादि का उत्तरण है टीका में कि लोकान आह अम्भ इति, आह का कर्ता है श्रुति। तो जिन लोकों को परम सशब्दित आत्मा ने बनाया उन लोकों को श्रुति बता रही है। वो कौन है? तो अम्भो मरीचीर मरम आपह, इन शब्दों से लोकों को बताया गया। तो अम्भ शब्द का क्या अर्थ है? यद्यपि अम्भ शब्द का अर्थ जल होता है लेकिन यहाँ जल से उपलक्षित स्वर्ग लोक है, इसलिए अम्भ शब्द का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि अम्भः यानि स्वर्ग और मरीचयो अंतरिक्षलोकः। तो मरीची है अंतरिक्षलोक। अम्भ शब्द के बाद में मरीची शब्द आता है ना, मरीची शब्द का अर्थ होता है ऐसे सूर्य किरणें, और सूर्य किरणें फैली हुई रहती हैं अंतरिक्ष में, इसलिए यहाँ मरीची शब्द से लिया जा रहा है अंतरिक्ष लोक। तो मरीचयो यानि अंतरिक्ष लोक, और मर शब्द से लेना है इस पृथ्वी लोक को। तो मरो यानि मर्त्यलोक, और आपह शब्द से लेना है पाताल लोक, इसलिए आपह यानि पाताल लोक इत्यर्थ। तो अम्भ यानि स्वर्ग लोक, मरीचि यानि अंतरिक्ष लोक, मर यानि पृथ्वी लोक, और आपका आपह यानि पाताल लोक, इन लोकों को ईक्षण पूर्वक आत्मा ने बनाया। स इमान लोकान असृजत अम्भो मरीचिर मरम आपह, ये श्रुति बता रही है। तो यहाँ लोक सृष्टा के रूप में आत्मा को बताया जा रहा है, लोक सृष्टा आत्मा। तो इन्हीं इसी लोक सृष्टा आत्मा को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है तत्र इत्यादि से। तत्र इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्मनि च प्रयोगात् संशयम् आह तत्रेति। आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म यानी परमात्मा में भी और सूत्रात्मा में भी होता है। सूत्रात्मा में भी आत्मा शब्द का प्रयोग देखा गया और ब्रह्म में भी देखा गया है। तो आत्मा शब्द साधारण हो गया सूत्रात्मा के लिए भी और ब्रह्म के लिए भी। तो ये साधारण आत्मा शब्द होने के कारण यहाँ आत्मा शब्द के अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ लेना है। सूत्रात्मा भी अर्थ होता है आत्मा शब्द का सूत्रात्मा में भी प्रयोग होने के कारण, और ब्रह्म में भी आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म अर्थ भी होता है। तो यहाँ आयत्रेय उपनिषद के उपक्रम में प्रयुक्त आत्मा शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, ब्रह्म को बताता है या सूत्रात्मा को बताता है, ऐसा संशय होता है, वह संशय बताया जा रहा है तत्र इत्यादि से। इसलिए टीकाकार ने कहा आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्मनि च प्रयोग दर्शनात् प्रयोगात् संशयम् आह तत्र इति। तो भाष्य को देखिए, तत्र संशय किम पर एव आत्मा इह आत्मशब्देन अभिलप्यते उत अन्यः कश्चिद् इति। इति शब्द है संशय के साथ अन्वित होने वाला, तत्र संशय ऐसा। तो तत्र शब्द का अर्थ है जो विषय वाक्य है उस विषय वाक्य में प्रयुक्त आत्म पदार्थ के विषय में, ये तत्र सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा। संशय तो आत्मा वा इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ के विषय में ये संशय है, ये तत्र संशय का अर्थ है। तो कहा संशय किस प्रकार का है, संशय का आकार क्या है, तो आकार बताया भाष्कर भगवान ने कि किम पर एव आत्मा इह आत्मशब्देन अभिलप्यते। तो इस वाक्य में आत्मा शब्द प्रयुक्त आत्मा शब्द के द्वारा पर एव आत्मा यानी परमेश्वर को ही बताया जा रहा है, अथवा उत शब्द का अर्थ है अथवा, अन्य कश्चित तो परमात्मा से अतिरिक्त, परमात्मा यानी ब्रह्म, तो ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य सूत्रात्मा या विराट आदि को बताया जा रहा है, ये संशय हुआ। इति यानी इत्याकारक संशय, इति संशय तो आत्म पदार्थ के विषय में इत्याकारक संशय है। किम तावत् प्राप्तम, ये इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का अवतरण वाक्य है भाष्य में। अभी तक भाष्कर भगवान विषय और संशय रूप अधिकरण के दो अंशों को बता चुके हैं। अधिकरण के कितने अंश होते हैं, चार, पांच या छह, फल को मिला करके छह। वो कौन कौन है? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, संगति, फल और सिद्धांत। ये छह अंश होते हैं, उनमें से दो अंशों को भगवान भाष्यकार बता चुके हैं, विषय और संशय को। विषय हैं आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ, ये संशय हैं, विषय हैं। और आत्मा पदार्थ के विषय में संशय हुआ कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म है या ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई सूत्रात्मा दी है, ये संशय हुआ। टीकाकार फल संगति इन दो अंशों को बता रहे हैं भाष्कर भगवान ने, दो अंश बता दिए तो फल और संबंध रूप दो अंशों को टीकाकार भी बता रहे हैं। फल अधिकरण में पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत के मत में दोनों मत में फल बताया जाता है और वो फल अलग अलग हुआ करता है, सिद्धांत पक्ष में और पूर्व पक्ष के मत में एक फल नहीं होता। तो टीकाकार दोनों मत में अलग अलग फल बता रहे हैं इस अधिकरण के। अत्र पूर्व पक्षे वाक्यस्य सूत्रोपास्ति परत्वात् परब्रह्म धर्माणाम् आनंदादीनाम् ऐतरेके अनुपसंहार, ये फल होगा पूर्व पक्ष के मत में। पूर्व पक्ष यानी पूर्व पक्ष के मत में फल है कि ऐतरेक उपनिषद में जो पहले आनंदादय इस अधिकरण में आनंदादि परब्रह्म के धर्मों का उपसंहार ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में सर्वत्र होगा करके कहा था, उस अधिकरण के द्वारा बताए गए आनंदादि ब्रह्म धर्मों का उपसंहार तब होगा जब ऐतरेक उपनिषद ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण है, ये निश्चित होगा। लेकिन पूर्व पक्ष के अनुसार ऐतरेय उपनिषद में बताई जा रही है सूत्रात्मा की उपासना, इसलिए सूत्रात्मा की उपासना परक माना जाएगा ऐतरेय उपनिषद को पूर्व पक्ष के मत के अनुसार, और परब्रह्म विषयक ऐतरेय उपनिषद न होने से सूत्रात्मा की उपासना विषयक होने के कारण परब्रह्म के जो आनंदादि धर्म हैं उनका अनुपसंहार ऐतरेय उपनिषद में, ये फल हो गया पूर्व पक्ष के मत में। इसे यहाँ पर टीकाकार ने कहा कि अत्र यानि अस्मिन् अधिकरणे, पूर्व पक्ष का मतलब पूर्व पक्ष के मत में, इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उसके मत में वाक्यस्य यानि ऐतरेय उपनिषदात्मक जो वाक्य हैं उसका सूत्र उपास्ति परत्वात् यानि सूत्र है सूत्रात्मा, सूत्रात्मा की उपासना में तात्पर्य होने से परब्रह्म धर्माणाम परब्रह्म के जो आनंदादि धर्म हैं आनंदादि नाम ऐतरेय के अनुपसंहार, ऐतरेय उपनिषद में उपसंहार नहीं होगा क्योंकि ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण ऐतरेय उपनिषद नहीं है, ये कौन कहेंगे? पूर्व पक्षी इस अधिकरण के। और सिद्धांत के अनुसार ऐतरेय उपनिषद परब्रह्म का प्रकरण है, ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण है, ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण होने से आनंदादय प्रधानस्य इस अधिकरण में बताए गए आनंदादि जो परब्रह्म के धर्म है स्वरूपभूत उनका ऐतरेय उपनिषद में भी उपसंहार होगा जैसे अन्य ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में होता है, ये फल सिद्धांत मत के अनुसार होगा। इसे कहा जा रहा है सिद्धांते परब्रह्म परत्वात्, सिद्धांते ब्रह्म परत्वात् यानी वाक्य से ब्रह्म परत्वात ऐसे लगाना। ऐत्रेय उपनिषद रूप वाक्य का तात्पर्य सिद्धांत मतानुसार परब्रह्म में होने से उपसंहार यानी ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंदादि धर्मों का उपसंहार ऐत्रेय उपनिषद में भी होगा, ये फल सिद्धांत मत में है। इति फलम, तो पूर्व पक्ष के मत में अलग फल हुआ, सिद्धांत मत में अलग फल हुआ। तो इस प्रकार ये फल रूप एक अंश टीकाकार ने बताया है यहाँ, और इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति रूप द्वितीय अंश बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष का अवतरण लिखते हुए टीकाकार पूर्व पक्ष का अवतरण भी लिख रहे हैं, जो पूर्व पक्ष भाष्य है वाक्यान्वय क्या नाम वो न परमात्मा यह आत्मशब्दाभिलप्यो इत्यादि भाष्य वाक्य इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला है। तो पूर्व इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार बता रहे हैं इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संगति यानी संबंध, उसे देखिए टीका को। पुरुष वाक्यात भेद प्रसंगात अर्थादि वाक्यानाम न अर्थादि प्रतिपादकत्वम इति उक्तम तद्वत इहापि प्रजापते रेतो देवा इति पूर्वस्मात् प्रजापति वाक्यात भेद प्रसंगात आत्मा वा इत्यादि वाक्यस्य न ब्रह्म परत्वम् इति दृष्टांतेन पूर्वपक्षयति न परमात्मा इत्यादिना। तो दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव संबंध पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का है, इसे यहां पर बताते हुए पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य का अवतरण टीकाकार ने लिखा। तो ये जो आत्मगृहीति अधिकरण है अष्टम अधिकरण, इससे पूर्ववर्ती अधिकरण है सप्तम अधिकरण। सप्तम अधिकरण का नाम है आध्यानाधिकरण। आध्यानाधिकरण का विषय वाक्य था कठोपनिषद का, कठोपनिषद के इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान परः महत परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् साकाष्ठा सा परागति ही। इस वाक्य को विषय बना करके आध्यान अधिकरण की प्रवृत्ति हुई थी। तो उसमें अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति इस वाक्य को कहा जाता है पुरुष वाक्य, पुरुष को बताने वाला वाक्य। और उससे पूर्ववर्ती जो वाक्य हैं इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ये वाक्य हैं अर्थ वाक्य, यानी इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ को पर बताने वाला वाक्य। अर्थेभ्यश्च परम मनः ये वाक्य है मन वाक्य। क्यों मन वाक्य है? इसलिए कि अर्थ की अपेक्षा परत्वेन रूपेन मन को बताने वाला वाक्य है। फिर मनसः पराबुद्धि ये वाक्य है बुद्धि वाक्य। ऐसे बुद्धेरात्मा महान पर है महत वाक्य, महत पदार्थ को बताने वाला। महतो परम अव्यक्तम यह है अव्यक्त वाक्य। तो कितने हुए? इंद्रियभ्य परा ह्यर्था एक वाक्य, दूसरा अर्थेभ्यश्च परम मनः, तीसरा मनसस्तु परा बुद्धि तीसरा, और चौथा बुद्धेरात्मा महान परः। पांचवा महत परम अव्यक्तम। ये जो पांच वाक्य हैं ये अर्थादि पदार्थों को बताने वाले वाक्य हैं पूर्व पक्ष के मत के अनुसार, पूर्व अधिकरण के अध्ययनाधिकरण के। लेकिन सिद्धांतियों ने क्या कहा, यदि इन मंत्रों का प्रतिपाद्य अर्थादि को भी मानेंगे, पुरुष और अर्थादि प्रत्येक पदार्थ इन मंत्रों का प्रतिपाद्य मानेंगे, केवल पुरुष को प्रतिपाद्य न मान करके, तो पुरुष वाक्य की अपेक्षा भिन्न भिन्न वाक्य हो जाएंगे ये अर्थादि वाक्य, और वाक्य भेद नाम का दोष होगा। इसलिए पुरुष वाक्य के साथ अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता स्वीकार की गई, और एक वाक्य स्वीकार करके बताया गया कि इन मंत्रों में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य तो पुरुष शब्दित परमात्मा ही है, और अर्थादि की चर्चा उस इस वाक्य का तात्पर्य जिसमें है पुरुष में उसके ज्ञान में उपयोगित्वेन रूपेण अर्थादि की चर्चा है। पुरुष का अनायास मंद मध्यम अधिकारी को ज्ञान हो जाए इसके लिए इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि की परत्वेन रूपेण चर्चा है। यह बात पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने बताई है, और सिद्धांत के अनुसार ये हुआ कि फिर पूरा एक वाक्य हो गया, पुरुष वाक्य के साथ अर्थादि वाक्यों का भेद सिद्ध नहीं हुआ। तो सिद्धांति की इसी बात को दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी इस अधिकरण में अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पुरुष वाक्यात भेद प्रसंगात। तो टीका में जो लिखा है पुरुष वाक्य वो है अव्यक्तात् पुरुष पर उन मंत्रों में बताया गया वाक्य, उससे अर्थादि वाक्यानाम भेद प्रसंगात। यदि अर्थादि का भी अलग अलग प्रतिपादन मानेंगे तो अर्थादि वाक्य से वाक्यों का पुरुष वाक्य से भेद मानने का प्रसंग आएगा, अलग अलग वाक्य मानने का प्रसंग आएगा। उस प्रसंग को टालने के लिए माना गया अकेला पुरुष ही उन मंत्रों का प्रतिपाद्य है। तो वाक्यानाम अर्थादि वाक्यानाम भेद प्रसंगात न अर्थादि प्रतिपादकत्वम्। इसलिए अर्थादि वाक्य प्रधानतया इंद्रियादि की अपेक्षा अर्थादि को पर बताने के लिए नहीं है। इति उक्तम, ये बात सिद्धांतियों ने पूर्व अधिकरण में बताई थी। कते तद्वत, आपके इसी वचन को सिद्धांत को दृष्टांत बना करके हम कह रहे हैं। तद्वत इहाप यानि इस अधिकरण में भी, इहापि का अर्थ है प्रजापते रेतो देवा इति पूर्वस्मात् प्रजापति वाक्यात् भेद प्रसंगात आत्मा वा इत्यादि वाक्यस्य न ब्रह्म परत्वम्। हम ये कहने जा रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, आपको दृष्टांत बना करके हम अपना मत यह स्थापित करने जा रहे हैं कि ऐत्रेय उपनिषद जिस ऐत्रेय शाखा में आया है उस ऐत्रेय शाखा के पूर्व में, ऐत्रेय उपनिषद जिस ब्राह्मण भाग की है उस ब्राह्मण में कई एक अध्याय हैं, ऐत्रेय उपनिषद तो अंतिम अंतिम है। तो पूर्ववर्ती अध्याय में ऐत्रेय उपनिषद जिस अध्याय का है अध्याय का नाम है, उस अध्याय से पूर्ववर्ती अध्याय में ये प्रजापति वाक्य आता है। प्रजापति है सूत्रात्मा, वो प्रजापते रेतो देवा इत्यादि वाक्य हैं वहाँ प्रजापति की यानी सूत्रात्मा की उपासना बताई गई है। कहाँ? ऐत्रेय उपनिषद के पूर्ववर्ती अध्याय में। और वो जो पूर्ववर्ती अध्याय है वहाँ का प्रतिपाद्य विषय सूत्रात्मा की उपासना है। और फिर ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है आपका ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद का प्रारंभ वाक्य ही है आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत इत्यादि। तो इस वाक्य में प्रयुक्त आत्मा शब्द का अर्थ यदि सूत्रात्मा करते हैं तो पूर्व पक्षी के अनुसार यह वाक्य सूत्रात्मा परक ही हुआ। पूर्व वाक्य भी सूत्रात्मा की उपासना को बताने वाला है तो पूर्व वाक्य के साथ इस वाक्य की एक वाक्यता होगी। और यदि ब्रह्म परक मानेंगे आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे यानी ब्रह्म करेंगे तो इस वाक्य का प्रतिपाद्य होगा परमात्मा। पूर्व वाक्य का प्रतिपाद्य हो गई सूत्रात्मा की उपासना तो पूर्व वाक्य के साथ इस वाक्य का एक वाक्य तो नहीं होगा। जैसे इंद्रियभ्य पराह्यर्था इत्यादि वाक्यों का प्रतिपाद्य अर्थादि को मानेंगे तो पुरुष वाक्य में प्रतिपाद्य हुआ पुरुष और इसमें प्रतिपाद्य अर्थादि होंगे तो भिन्न भिन्न वाक्य होंगे ये कहा था। ऐसे पूर्व वाक्य में जिसका प्रतिपादन हुआ है उससे संबंधित अर्थ का प्रतिपादक यदि ये आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित वाक्य हो जाएगा तब तो पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी, वाक्य भेद नहीं होगा। और पूर्व वाक्य के साथ जिसका कोई भी संबंध नहीं है, पूर्व वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है ऐसे ज्ञेय ब्रह्म का मात्र परामर्शक आत्मा शब्द को मानेंगे, ब्रह्म परक मानेंगे तो ये अलग वाक्य होगा तो वाक्य भेद नामक दोष आएगा। तो इस वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए माना जाए कि आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत इत्यादि ऐत्रेय वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा है तो सूत्रात्मा करेंगे तो उसी की उपासना पहले बताई थी तो उपासना का विषय भूत जो सूत्रात्मा है उसी का प्रतिपादक ये वाक्य होने से पूर्व वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता हो जाती है, वाक्य भेद नहीं होता। ये सिद्धांत पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं पूर्व पक्षी कि तद्वत इहापि प्रजापते रेतो देवा इति पूर्वस्मात् प्रजापति वाक्यात्। तो पूर्व जो प्रजापति वाक्य ने प्रजापति अर्थात सूत्रात्मा की उपासना परक वाक्य हैं उस वाक्य से आत्मा वा इदम इस वाक्य का भेद प्रसंग न हो इसके लिए आत्मा वा इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द को ब्रह्मपरक न माना जाए, न ब्रह्मपरत्वम इति दृष्टांतेन पूर्वपक्षयति। इस प्रकार दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बताते हुए भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। पूर्व पक्ष इति का अर्थ है पूर्व पक्ष को बताते हैं न इत्यादि से। तो भाष्य में तो किम तावत प्राप्तम ये पूर्व पक्ष का अवतरण वाक्य हुआ एक प्रश्न के रूप में। पूर्व में संशय बताया गया कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म माना जाए या ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई माना जाए तो कहा फिर किम तावत प्राप्तम यानी इन दो कोटि में से कौन सा यहाँ पर अर्थ स्वीकार किया जाए, विकल्प माना जाए आत्मा पद का अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न परमात्मा इह आत्मा आत्म शब्दाभिलप्यो भवितुम अर्हति इति, ये पूर्व पक्ष है कि इह यानी अस्मिन वाक्य, अस्मिन वाक्य से यहाँ का जो विषयभूत वाक्य है उसे लेना, वो कौन है, ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य, वो है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि वाक्य, उसे इह शब्द से लेना। इह आत्मा, यहाँ पर इह शब्द आया ना, तो इस ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में आत्मा शब्दाभिलप्य यानी प्रयुक्त, इस वाक्य में प्रयुक्त जो आत्मा शब्द हैं उसका अभिलप्य यानी वाच्य परमात्मा नहीं हो सकता। अभिलप्य कहते हैं अर्थ को, वाच्यार्थ को, मुख्य अर्थ को, प्रसिद्ध अर्थ को। तो इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर न परमात्मा इह आत्म शब्दाभिलप्यो भवितुम अर्हति इतने का अर्थ होगा। सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछते हैं कि इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा क्यों नहीं हो सकता, कस्मात, इस वाक्य से यही प्रश्न किया गया कि किस कारण से आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ये कस्मात का अर्थ है। पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं वाक्यान्वयात, हाँ वाक्यान्वय दर्शनात, ये पूर्व पक्षी ने हेतु बताया। कहते हैं इसलिए यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है अपितु सूत्रात्मा है, कि सूत्रात्मा की उपासना में वाक्यान्वय देखा जा रहा है, का मतलब वाक्य का तात्पर्य सूत्रात्मा की उपासना में निर्धारित हो रहा है। वाक्यान्वय दर्शनात् का अर्थ है उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों का, प्रमाणों से विचार करते हैं तो आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित इत्यादि वाक्य का तात्पर्य विषय भी सूत्रात्मा की उपासना ही निश्चित हो रही है, ये वाक्यान्वय दर्शनात् का अर्थ। टीका में टीकाकार करते हैं कि वाक्यस्य प्रजापतो तात्पर्य दर्शनात् इत्यर्थ, जो पूर्व वाक्य है और ये उत्तर वाक्य है दोनों का मिल करके तात्पर्य निर्धारित करते हैं तो प्रधान वाक्य का तात्पर्य प्रजापति में निश्चित होता है, प्रजापति है सूत्रात्मा। ये जो पूर्व पक्ष हुआ कि परमात्मा यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ नहीं है क्योंकि वाक्य का तात्पर्य प्रजापति में अवधारित है, निश्चित है, इस पूर्व पक्ष के सिद्धांत पर आक्षेप किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, इसको देखिए। पूर्वपक्षम आक्षिप्य लोकसृष्टित्व लिंगात न प्रजापतो वाक्यान्वय इत्याह ननु इत्यादिना। तो पूर्वपक्षम आक्षिप्य लोकसृष्टित्व लिंगात न प्रजापतो वाक्यान्वय इत्याह, जो इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया गया कि आत्मा वा इदम अग्र आसीत इत्यादि वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ये है पूर्व पक्ष। इस पर आक्षेप करते हुए फिर लोक सृष्टित्व लिंगात न प्रजापतो वाक्यान्वय इत्याह, पूर्व पक्षी जो लोक सृष्टित्व लिंग है, इस लिंग के आधार पर प्रजापति में वाक्य का अन्वय बताना चाहते हैं, उस अन्वय का निराकरण करते हैं सिद्धांती। तो यहां न सब टीकाओं में छपा हुआ है क्या? लोक सृष्टित्व लिंगात न, ये तो लोक सृष्टित्व लिंगात न प्रजापतो वाक्यान्वय, ऐसा सिद्धांत। यदि न भी है तो अर्थ निकलेगा कि पूर्व पक्षी जो लोक सृष्टित्व लिंग से प्रजापति में वाक्य का अन्वय दिखाना चाहते हैं वह संभव नहीं होगा, ऐसा सिद्धांती कहेंगे। और यदि न नहीं है तब तो ये पूर्व पक्ष का वाक्य हो जाएगा। तो भाष्य को देखिए, ननु इत्यादि से कि ननु वाक्यान्वय सुतराम परमात्म विषयो दृश्यते प्राक उत्पत्ते हे आत्मएकत्व अवधारणात ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच्च, ये सिद्धांती कह रहे हैं आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष पर कि ननु यानी ननु शब्द का अर्थ होता है शंका, एक शंका है जो पूर्व पक्ष ने कहा उस पर शंका हो रही है सिद्धांती को। पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि ऐत्रेय उपनिषद रूप वाक्य का अन्वय सूत्रात्मा में होता है, इसलिए यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करेंगे परमात्मा नहीं, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांती कह रहे हैं कि ननु वाक्यान्वय सूतराम परमात्म विषयो दृश्यते, कहते वाक्य का अन्वय तो सूतराम का अर्थ है अनायास सरलता से परमात्म विषय ही देखा जा रहा है। कहा कैसे? इसमें परमात्म विषय ही ऐत्रेय वाक्य का तात्पर्य है परमात्मा में, ये आपको कैसे निश्चित हो रहा है? कहते इसलिए कि उपक्रम में अद्वैत का अवधारण होने से, ये कह रहे हैं कि प्राक उत्पत्ते है आत्म एकत्व अवधारणात्, उपक्रम वाक्य में ये कहा जा रहा है ऐत्रेय उपनिषद में कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आशीत, तो आत्म एकत्व का अवधारण यानी निर्धारण निश्चय यहाँ पर उपक्रम में होने के कारण अद्वैत तो ज्ञेय ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म तो द्वैत में होता है, उपासना द्वैत में होती है, इसलिए यहाँ पर आत्म एकत्व का अवधारण होने के कारण परमात्म विषय की वाक्यान्वय होगा। एक हेतु हुआ आत्म एकत्व अवधारणात्, और एक हेतु बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी उपनिषदों में सृष्टि का कथन आता है तो सृष्टि के प्रकरण में ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई जाती है, तो वहाँ वहाँ सृष्टा के रूप में ब्रह्म को ही परमात्मा को ही बताया जाता है। तो ऐत्रेय उपनिषद में भी ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई जा रही है, इसलिए ये ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व जो आत्मा में बताया जा रहा है यह भी एक ज्ञापक है कि अन्यत्र सृष्टि के प्रकरण में ईक्षण पूर्वक सृष्टा परमात्मा को बताते हैं, तो यहाँ पर भी ईक्षण पूर्वक सृष्टा बताया गया जो आत्मा है वह परमात्मा ही है। इस अभिप्राय से दूसरा एक हेतु सिद्धांतियों ने बताया कि ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच्च, ऐत्रेय उपनिषद में आया कि स ईक्षत लोकानु सृजा इति, स इमान लोकान असृजत, तो लोकों की सृष्टि आत्मा ने की तो ईक्षण पूर्वक की, पहले ईक्षण किया और फिर लोकों को बनाया, तो ये जो ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई जा रही है वह भी एक ज्ञापक लिंग है कि ईक्षण कर्ता परमेश्वर है, आत्मा शब्द का अर्थ। तो ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच्च, इस प्रकार यहां तक तो पूर्व पक्ष पर आक्षेप हुआ, न इत्यादि से पूर्व पक्षी अपने पर किए गए आक्षेप का निराकरण करते हैं। इसलिए पूर्व पक्ष को देखिए, न इति उच्यते भाष्य में, तो न का अर्थ है पुरुष परमात्म विषय की वाक्यान्वय देखा जा रहा है ये नहीं कहा जा सकता, यानी पूर्व पक्षी का जो हेतु है उसको एक प्रकार से सिद्धांति असिद्ध नामक हेत्वाभास बताना चाह रहे हैं, पूर्व पक्ष आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करना चाह रहे हैं और उसमें हेतु बता रहे हैं वाक्यान्वय दर्शन, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि वाक्यान्वय दर्शन तो परमात्म विषयक है, का मतलब पूर्व पक्ष का हेतु असिद्ध है। इस प्रकार जो आक्षेप सिद्धांती ने किया पूर्व पक्ष के हेतु को असिद्ध दिखाने का, पूर्व पक्षी कहते हैं कि न, यानी हमारा हेतु असिद्ध नामक हेत्वाभास नहीं है अपितु सद हेतु है। तो कहा कैसे आप कह रहे हैं कि वाक्यान्वय सूत्रात्म विषयक ही है परमात्म विषयक नहीं है करके, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछेंगे, परमात्म विषयक वाक्यान्वय क्यों नहीं है, हमने तो हेतु बताए थे, एक तो आत्म एकत्व अवधारण और दूसरा ईक्षण पूर्वक सृष्टि, तो इन दो हेतुओं से परमात्म विषयक ही वाक्य अवधारण माना जा, ये जो सिद्धांतिक आग्रह हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये आग्रह आप नहीं कर सकते, अपितु हमारे पास दूसरा एक ज्ञापक हेतु है कि लोक सृष्टि वचनात्। यहाँ ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में सृष्टा आत्मा को तो बताया जा रहा है, लेकिन जिसकी सृष्टि बताई जा रही है वे सीधे लोक ही बताए गए हैं, लोक होते हैं भौतिक, यानी भूतों का परिणाम, भौतिक कहा जाता है भूत कार्य को, और परमात्मा की सृष्टि है भूत सृष्टि, भूतों की सृष्टि। भूत शब्द का अर्थ ये जो 84 लाख प्रकार की योनि में एक भूत योनि है वो योनि नहीं, भूत का अर्थ ये जो पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच भूत ये परमात्मा की सृष्टि है, वो भी अपंचकृत पंचमहाभूत जिन्हें सूक्ष्म भूत कहा जाता है, तन्मात्राएं कहा जाता है। तो यहां पर तो भूतों की सृष्टि तो नहीं बताई जा रही है पूर्व पक्षी कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा सृष्ट जो भूत हैं उन भूतों से बनने वाले जो स्थूल लोक हैं उन स्थूल लोकों की सृष्टि यहां पर बताई जा रही है। तो स्थूल सृष्टि तो परमात्मा का कार्य न मान करके स्थूल सृष्टि के लिए परमात्मा के द्वारा नियुक्त किया गया जो अन्य कोई है उसका कार्य माना जा, न कि परमात्मा का। ये यहां पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि लोक सृष्टि वचनात्, तो ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा ने सृष्टि की करके तो कहा जा रहा है, लेकिन किसकी सृष्टि की? भौतिक लोकों की, भूतों से पंचीकरण पूर्वक बनने वाले जो लोक हैं उन लोकों का सर्जन यहाँ पर बताया जा रहा है। लोकान्नु सृजायति, संकल्प भी ऐसा ही है, और स इमान लोकान असृजत, ये वाक्य भी लोक सृष्टि बता रहा है। तो लोक सृष्टि करने वाला तो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त तो दूसरा कोई है। ये हमने भूत बना करके तुम्हें दे दिया रॉ मटेरियल, और इससे अब तुम भूतों को बना लो, ऐसा परमेश्वर किसी को कह देते हैं, और उनसे वो फिर परमेश्वर के द्वारा सृष्ट भूतों से पंचीकरण पूर्वक स्थूल भूतों का निर्माण करते हैं, फिर लोकों का निर्माण करते हैं, और लोक निवासी 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है। वो कोई न कोई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अन्य है, वो सूत्रात्मा है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि लोक सृष्टि वचनात्, यहाँ भूतों की सृष्टि न बता करके लोक की सृष्टि जो बताई है वह बताती है कि आत्मा भूत सृष्टा परमेश्वर नहीं, अपितु भौतिक जगत का जो सृष्टा है वो है, और भौतिक जगत का सृष्टा माना जाता है सूत्रात्मा को। इसी का विवरण है न इति उच्यते लोक सृष्टि वचनात्, ये सूत्र वाक्य है पूर्व पक्षी का। इस सूत्र वाक्य का विवरण भाष्य है परमात्मनि ही सृष्टरि इत्यादि, ये लंबा है, आगे आने वाला जो एक पेज है पूरा का पूरा वहां तक पूर्व पक्ष ही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।